ओम दोला रुडाए विद्धहे मध्वाए च धीमहि तद्रोदेह प्रचोदयात। अर्थात झूले पर बैठे हुए भगवान जी का तत्व जानने के लिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, श्री माधव जी का ध्यान करते हैं, अतः वे देव भगवान श्री विष्णु जी हम लोगों की बुद्धि को प्रेरित करें। इस गायत्री मंत्र के द्वारा भगवान जी का पूजन करना चाहिए। माधवाय नमः, गोविंदाय नमः और श्री कंठाय नमः, इन मंत्रों से भी पूजन किया जा सकता है। मंत्रों उच्चारण के साथ विधि पूर्वक पूजन करना उचित है। एकाग्रचित होकर गुरु को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए तथा निरंतर भक्ति पूर्वक श्री विष्णु जी की लीलाओं का गान करते रहना चाहिए। इससे उत्सव पूर्ण होता है। अर्थात हे सुमुखी, और अधिक कहने से क्या लाभ, झूले पर विराजमान भगवान विष्णु जी सब पापों को हरने वाले हैं। जहाँ दोलोत्सव होता है वहाँ देवता गंधर्व किन्नर और ऋषि बहुधा दर्शन के लिए आते हैं। उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र द्वारा षोडशोपचार से विधिवत पूजा करनी उचित है। इससे संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। हे सुवर्ते, अंग न्यास, कर्ण न्यास तथा शरीर न्यास सब कुछ द्वादश अक्षर मंत्र से करना चाहिए और इस अगमोक्त मंत्र से ही महान उत्सव का कार्य संपन्न करना चाहिए। झूले पर सबसे ऊंचे लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु जी को बैठाना चाहिए। भगवान जी के आगे कुछ नीची सतह में वैष्णवों को, नारद आदि देव ऋषियों को तथा विशक्त सेन आदि भक्तों को स्थापित करना चाहिए। फिर पांच प्रकार के बाजों की आवाज के साथ विद्वान पुरुष भगवान जी की आरती करे और प्रत्येक पहर में यतन पूर्वक पूजा भी करता रहे। तत्पश्चात नारियल तथा सुंदर केलों के साथ जल से भगवान जी को अर्घ्य दे। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। देव देव जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर, अर्घ्य ग्रहण में देव कृपाम कुरु ममो परी। अर्थात देवताओं के देवता, जगत के स्वामी तथा शंख चक्र और गदा धारण करने वाले दिव्य स्वरूप हे नारायण जी, यह अर्घ्य ग्रहण करके मुझ पर कृपा कीजिए। तदनंतर भगवान जी के प्रसाद भूत चरणा अमृत आदि वैष्णवों को बांटे। वैष्णव जनों को चाहिए कि वे बाजे बजाकर भगवान जी के सामने नृत्य करें और सभी लोग बारी बारी से भगवान जी को झुलाएं। हे सुरेश्वरी, पृथ्वी पर जो जो तीर्थ और क्षेत्र हैं वे सभी उस दिन भगवान जी का दर्शन करने आते हैं। ऐसा जानकर यह महान उत्सव अवश्य करना चाहिए। हे पार्वती, वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन वैष्णव पुरुष भक्ति उत्साह और प्रसन्नता के साथ जगदीश्वर भगवान जी को जल में पधराकर उनकी पूजा करें, अथवा एकादशी तिथि को अत्यंत हर्ष में भरकर गीत वाद्य तथा नृत्य के साथ यह पुण्यमयी महोत्सव करें। भक्ति पूर्वक श्री हरि जी की लीला कथा का गान करते हुए ही यह शुभ उत्सव रचाना उचित है। उस समय भगवान जी से प्रार्थना पूर्वक कहे, हे देवेश्वर जी, इस जल में शयन कीजिए। जो लोग वर्षा काल के आरंभ में भगवान जनार्दन जी को जल में शयन कराते हैं उन्हें कभी नरक की ज्वाला में नहीं तड़पना पड़ता। हे द्विजेश्वरी, सोने चांदी तांबे अथवा मिट्टी के बर्तन में श्री विष्णु जी को शयन कराना उचित है। पहले उस बर्तन में शीतल एवं सुगंधित जल रखकर विद्वान पुरुष उस जल के भीतर श्री विष्णु जी को स्थापित करें। गोपाल या श्री राम जी नामक मूर्ति की स्थापना करें, अथवा शालग्राम शिला को ही स्थापित करें, या और ही कोई प्रतिमा जल में रखें। उससे होने वाले पुण्य का अंत नहीं है। हे देवी, इस पृथ्वी पर जब तक पर्वत लोक और सूर्य जी की किरणें विद्यमान हैं, तब तक उसके कुल में कोई नरकगामी नहीं होता। अतः ज्येष्ठ मास में श्री हरि जी को जल में पधारकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे मनुष्य परलय काल तक निष्पाप बना रहता है। ज्येष्ठ और आषाढ़ के समय तुलसी दल से वासित शीतल जल में भगवान धरणीधर जी की पूजा करें। जो लोग ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में नाना प्रकार के पुष्पों से जल में स्थित श्री केशव जी की पूजा करते हैं, वे यम यातना से छुटकारा पा जाते हैं। भगवान विष्णु जी जल के प्रेमी हैं, उन्हें जल बहुत ही प्रिय है, इसीलिए वे जल में शयन करते हैं। अतः गर्मी की मौसम में विशेष रूप से जल में स्थापित करके ही श्री हरि जी का पूजन करना चाहिए। जो शालग्राम शिला को जल में विराजमान करके परम भक्ति के साथ उसकी पूजा करता है, वह अपने कुल को पवित्र करने वाला होता है। हे पार्वती, सूर्य के मिथुन और कर्क राशि पर स्थित होने के समय जिसने भक्ति पूर्वक जल में श्री हरि जी की पूजा की है, विशेषतः द्वादशी तिथि को जिसने जलशायी विष्णु जी का अर्चन किया है, उसने मानो कोटि शत यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। जो वैशाख मास में भगवान माधव जी को जल पात्र में स्थापित करके उनका पूजन करते हैं, वे इस पृथ्वी पर मनुष्य नहीं देवता हैं। जो द्वादशी की रात को जल पात्र में गंध आदि डालकर उसमें भगवान गरुड़ ध्वज जी की स्थापना और पूजा करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। जो श्रद्धा रहित पाप आत्मा, नास्तिक संशय आत्मा और कृत में ही स्थित रहने वाले हैं, ये पांच व्यक्ति पूजा के फल के भागी नहीं होते। इसी प्रकार जो जगत के स्वामी महेश्वर श्री विष्णु जी को सदा जल में रखकर उनकी पूजा करता है, वह मनुष्य सदा के लिए महापापों से मुक्त हो जाता है। हे द्विजेश्वरी, ओम ह्राम ह्रीम रामाये नमः, इस मंत्र से वहां पूजन बताया गया है। ओम क्लीम कृष्णाये गोविंदाये गोपीजन बल्लभाये नमः, इस मंत्र से जल को अभिमंत्रित करना चाहिए। तत्पश्चात निमांकित मंत्र से अर्घ्य निवेदन करें। देवदेव महाभाग श्री वत्स कृत लाक्षण महादेव नमस्तस्तु नमस्त विश्व भावन, अर्घ्य ग्रहण भो देव मुक्तिम मे देहि सर्वदा। अर्थात हे देवदेव, हे महाभाग श्री वत्स के चिन्हों से युक्त महान देवता विश्व को उत्पन्न करने वाले भगवान हे नारायण जी, मेरा अर्घ्य ग्रहण करें और मुझे सदा के लिए मोक्ष प्रदान करें। जो नाना प्रकार के पुष्पों से गरुड़ासन श्री विष्णु जी की पूजा करता है, वह सब बाधाओं से मुक्त हो श्री विष्णु जी के सायुज्य को प्राप्त होता है। द्वादशी को एकाग्रचित्त हो रात में जागरण करके अविकारी एवं अविनाशी भगवान विष्णु जी का भक्ति पूर्वक भजन करे।